Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 21 września, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Decyzja, czy stan wyjątkowy na przygranicznych terenach zostanie przedłużony, zapadnie w ciągu tygodnia. Resort zdrowia ma dziś zdecydować w sprawie podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Grand Prix festiwalu Dwa Teatry dla słuchowiska wyszedł z domu według dramatu Tadeusza Różewicza. W ciągu najbliższego tygodnia zapadnie decyzja, czy stan wyjątkowy na przygranicznych terenach zostanie przedłużony. Tylko od początku września Straż Graniczna udaremniła 4000 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W związku ze śmiercią w pasie przygranicznym 3 migrantów w siedzibie Straży Granicznej odbyła się odprawa z udziałem premiera i szefa MSWiA Sylwia Białek. Premier mówił na konferencji prasowej, że mamy do czynienia ze zorganizowanym szturmem na polską granicę, przed którym się nie ugniemy. Ale z drugiej strony jesteśmy wyczuleni na ludzką krzywdę i tam, gdzie tylko możemy, leczymy w naszych szpitalach, pomagamy. Mateusz Morawiecki poinformował, że zmarły 3 osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę polsko-białoruską. Podkreślił, że były one wycieńczone trudnymi warunkami. Funkcjonariusze Straży Granicznej uratowali życie 8 migrantów, którzy byli uwięzieni w rozlewiskach rzeki Supraśl. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że nasze siły na granicy zostaną zwiększone. W najbliższych dniach około 500 żołnierzy będzie oddelegowanych do tego, żeby uszczelniać sieć naszych patroli granicznych. Pod koniec miesiąca zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia stanu wyjątkowego na terenach przy granicy z Białorusią. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jeszcze dziś minister zdrowia podejmie decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Adam Niedzielski zapowiedział, że jako trzecia dawka będą podawane preparaty mRNA, czyli szczepionki Pfizera i Moderny. I raczej co do tego jest powszechna zgoda, więc osoby, które korzystały też z preparatu AstraZeneca, też będą miały oferowaną jako trzecią dawkę ewentualnie mRNA, ale tutaj ja nie chciałbym w tej chwili jeszcze przesądzać, bo są też dowody naukowe, które wskazują, że po przyjęciu szczepienia AstraZeneca ta skuteczność być może była nieco mniejsza w pierwszych badaniach, które były robione po przyjęciu preparatu, ale z kolei widzimy, że ona utrzymuje się dłużej. Od 1 września trzecią dawkę mogą przyjąć osoby z obniżoną odpornością. To grupa około 200 tysięcy pacjentów. Zrobiło to 8 tysięcy. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Prezydent przyleciał do Nowego Jorku. Andrzej Duda weźmie udział w rozpoczynającej się po południu polskiego czasu sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas dorocznego spotkania przywódcy z całego świata będą rozmawiać o najważniejszych globalnych problemach. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski. Według ONZ w tym roku głównymi tematami wystąpień mają być walka z pandemią i globalnym ociepleniem. Prezydent Andrzej Duda także poruszy te tematy, ale będzie mówił też o innych sprawach. Prezydent powie bardzo jasno, że sama pandemia nie przysłania problemów ludzkości, takich przede wszystkim jak walka całych narodów o swoje prawa. Zapowiada prezydencki minister Jakub Kumoch. Będzie bardzo jasno mówił to, co Polska ma do powiedzenia w sprawie Ukrainy i Białorusi, ale również innych regionów świata, które wymagają solidarności. Oczywiście będzie mowa o Afganistanie. W tym roku prezydent Andrzej Duda znalazł się w gronie przywódców, którzy wystąpią na forum ONZ pierwszego dnia obrad. Jego wystąpienie zaplanowane jest około północy polskiego czasu. W trakcie zaplanowanej do piątku wizyty w Nowym Jorku Andrzej Duda będzie też rozmawiał z przywódcami Brazylii, Turcji, Mongolii, Czarnogóry, Gruzji, Mołdawii oraz Litwy, Łotwy i Estonii. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Słuchowisko wyszedł z domu. Według dramatu Tadeusza Różewicza w reżyserii Szymona Kuśmidera zdobyło Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska po gali w Zamościu podkreśliła, że 20. edycja festiwalu to bardzo udane przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że w Zamościu, bo bardzo piękne, historyczne miasto, mnóstwo spektakli i słuchowisk, Polskiego Radia blisko 50. No i rzeczywiście publiczność dopisała na przesłuchaniach, chętnie przychodziła na słuchowiska. I wydaje mi się, że to jest święto, które się wpisuje już w taki krajobraz kulturalny Polski. W kategorii spektakli teatru telewizji Grand Prix zdobył Dzień Gniewu Romana Brandstettera, a w konkursie rywalizowało w sumie 48 słuchowisk radiowych oraz 26 spektakli telewizyjnych. Przy okazji nagród dodajmy, że w Kielcach dziennikarka programu Pierwszego Polskiego Radia Agnieszka Kunikowska została wyróżniona tytułem Mistrza Mowy Polskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Na horyzoncie mecze z Albanią i San Marino w eliminacjach Mistrzostw Świata, więc selekcjoner Paulo Sousa rozesłał powołania do piłkarzy z lig zagranicznych. Z bramkarzy są Szczęsny, Skorupski i Drągowski, a także 36-letni Łukasz Fabiański, który w meczu z San Marino wystąpi i pożegna się oficjalnie z kadrą na PGE Narodowym. W pełni zasłużenie, przyznaje były trener reprezentacji Antoni Piechniczek. Wzór postępowania, uczciwości, solidności, sportowych zasad fair play należy do wielkich fanów talentu Fabiańskiego. Kto jeszcze znalazł się w kadrze? Obrońcy Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński czy Paweł Dawidowicz, a także Robert Gumny. Wraca Arkadiusz Reca. Są pomocnicy Przemysław Frankowski, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski czy strzelec gola z Anglią Damian Szymański. Jest Nikola Zalewski. Napastnicy to Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Wraca po kontuzji także Piotr Zieliński, który wczoraj pojawił się w 70. minucie meczu Napoli z Udinese. Napoli wygrało 4-0 i jest nowym liderem Serie A. Skoro o ligach zagranicznych mowa, to blisko niespodzianki było w Hiszpanii, gdzie Barcelona przegrywała na Camp Nou z Granadą 0-1, ostatecznie skończyło się remisem 1-1. W naszej pierwszej lidze Skra Częstochowa pokonała 2-1 w Gdyni Arkę, a Górnik Polkowice zremisował 1-1 z GKS-em Katowice. W tabeli prowadzi Korona Kielce. W tenisie Iga Świątek w światowym rankingu zajmuje 6. miejsce. Tak wysoko jeszcze nie była. Teraz zagra w Ostrawie, gdzie będzie turniejową jedynką. W pierwszej rundzie miała wolny los. Grała za to Magdalinet i wygrała w dwóch setach z francuską Océane Dodin 6-2 i 7-6. Panie rywalizowały także we Flandrii, w Belgii, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Jazdę indywidualną na czas wygrała Holenderka Ellen van Dijk. Polki Karolina Karasiewicz była 20, a Marta Jaskulska 21. Mówi Karasiewicz. To był debiut mój, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i jazdę indywidualną na czas. Także ja generalnie, rzecz biorąc, z tej czasówki, jaką pojechałam, jestem zadowolona. No wiadomo, że nam tutaj do świata jeszcze w tej konkurencji brakuje. Wiem, nad czym pracować, tak? Gdzie są rezerwy, co mogę poprawić, żeby po prostu jeździć szybciej. Kolejny sport za godzinę. W całym kraju synoptycy prognozują duże słońca, wyjątkiem Pomorze, gdzie możliwe przelotne deszcze. Termometry pokażą 9 stopni w Lublinie, 11 w Rzeszowie, 14 w Gdańsku, do 15 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby przypomnieć kierowcy tira jadącego autostradą A4 w kierunku Katowic, że właśnie mija jego czwarta godzina jazdy. Panie Marcinie, czas na odpoczynek. Przypominam, 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy. Ty też jesteś kierowcą zawodowym? Zmęczenie jest naturalną konsekwencją Twojej pracy. Nie pozwól, aby doprowadziło do wypadku. Dowiedz się więcej na www.bezpieczniwdrodze.pl. Nie prowadź bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerii, Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerii Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kosłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. No i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutina CA Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutina CA Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutina CA masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię. Ale że zostawiłaś Krzyśka? A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutina CA zostaje ze mną na zawsze. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Kłaniam się nisko i myślę, że utwór Hello jest właściwy na przywitanie godziny 7 muzycznie. To naturalnie zespół Shaka Pong. Za chwilę zagra nam Temper Trap. To będzie utwór Sweet Disposition. 2, 2, 7, 3. Tam zbieramy porady żywieniowe i żywieniem również zajmiemy się za chwilę, dlatego że władze wielkich niderlandzkich miast wprowadziły pewien plan żywieniowy dla swoich mieszkańców. Minut po godzinie 7, program trzeci Polskiego Radia i budowanie odporności za pomocą konsumowania. 2, 2, 7, 3. Dzień dobry, Łukasz Żagania z tej strony. Odnośnie tego pytania, co jeść, żeby zwiększyć odporność, to ja powiem inaczej. Nie jeść. Trzeba zobaczyć, co to jest autofagia, co to jest post przerywany i w ten sposób zwiększyć odporność. Autofagia bardzo fajna rzecz, ale do tego trzeba trochę pracy i samozaparcia. Jeden facet za to Nobla dostał, za odkrycie autofagii. Im mniej jemy, tym lepiej nasz organizm sobie radzi z atakami z zewnątrz. Pytanie, gdzie jest górna granica i górny termin niejedzenia, bo myślę, że po pewnym czasie... Znaczy, był facet, który nie jadł ponad 700 dni. Rzeczywiście, czytałem o kimś takim. On schudł dzięki temu bardzo, bardzo dużo. 150 kilo miał, gigantyczną nadwagę. Natomiast to się odbywało pod opieką lekarską i przyjmował płyny. I rzeczywiście nic nie jadł przez... Nie chcę kłamać teraz, ale tam było długo, chyba z 700 dni. On prawie 2 lata nic nie jadł zupełnie. Także, no może rzeczywiście, może... A kto ma lepszy pomysł? Dzień dobry, witam moją stację ukochaną. Moim sposobem na uodpornienie organizmu przed przeziębieniem to jest zaraz z rozpoczęciem jesieni codzienna szklaneczka ciepłego mleka z łyżką miodu faceliowego, podkreślam, faceliowy, który ma najwięcej witaminy C. No i oczywiście w jadłospisie ryby słodkowodne, sandacz, sum, okoń, szczupak. Z racji tej, że jestem wędkarzem, przywożę trochę tego do domu i od lat nie pamiętam, kiedy miałem katar lub jakiekolwiek przeziębienie. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Ciekawe, czy ryby, które pan wymienił, mają te właściwości, a na przykład inne ryby nie mają. Na przykład węgorz elektryczny już nam nie zbuduje odporności. Ciekawe, ciekawe. 2 2 7 3 czekam na więcej państwa pomysłów. Za chwilę zajmiemy się fast foodami, ale najpierw obiecany Tamper Trap. władze wielkich niderlandzkich miast, na przykład Amsterdamu, Rotterdamu czy Hagi, wysłały pismo do holenderskiego ministra do spraw zdrowia publicznego, by uzyskać możliwość powstrzymania wzrostu liczby restauracji typu fast food. Tym się między innymi dzisiaj zajmujemy i w tym, w jaki sposób za pomocą jedzenia zbudować naszą odporność. A samych restauracji fast food w Niderlandach mimo pandemii powstaje coraz więcej. Miasta oskarżają je o promocję niezdrowej żywności, która wpływa na otyłość społeczeństwa. No i władze miast chcą, by znowelizować ustawę o ochronie środowiska. Domagają się także, by zapisy o środowisku żywnościowym stały się częścią definicji bezpiecznego i zdrowego środowiska fizycznego. To pozwoliłoby na jego regulowanie, a więc zamykanie lub niewydawanie pozwoleń na budowę lokali typu fast food. Miasta niderlandzkie zwracają uwagę, że obecnie mają bardzo niewielkie możliwości podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby niezdrowej żywności, bowiem żywność i styl życia są postrzegane jako indywidualny wybór człowieka. Ich zdaniem to błąd. Nie można tak, czyli nie można dawać człowiekowi wyboru tutaj, przynajmniej na tym polu, dlatego że wyniki dotychczasowych badań wskazują, że to, że żywność, która jest dostępna w najbliższej okolicy, wpływa bezpośrednio na wybory żywieniowe jej mieszkańców. Tak więc, mając wpływ na otwieranie fast foodów, gminy mogłyby bardziej dbać o zdrowie swoich mieszkańców. Czyli zaufania do narodu niderlandzkiego nie ma. Jak się da do wyboru dobre jedzenie albo niedobre, to zdaniem autorów tej petycji, no, wybiorą ludzie złe jedzenie i trzeba im tę możliwość zabrać. To jak w takim skrócie dużym. Ja nie wiem, czy to jest taka gospodarka odgórnie planowana, to zdrowe rozwiązanie. To towarzysza Gierka trzeba by zapytać. Natomiast czy państwa zdaniem miasta powinny mieć na to wpływ w ogóle? Czy trzeba to zostawić jednak ludziom, że każdy wybierze to, co woli? 2273 to nasz numer telefonu. Pod tym samym numerem zresztą zbieramy państwa pomysły na budowanie odporności za pomocą jedzenia. Zatem ja czekam. Wspaniała wersja utworu Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha. To Artur Rojek. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad drogiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Program program Trzeci Polskiego Radia. Artur Rojek, gdyby państwo szukali, kto tak wspaniale wykonał ten utwór, to właśnie były lider zespołu Mysłowic. Tymczasem zajmijmy się jedzeniem. W Niderlandach, jak wspominałem przed chwilą, kilka miast, w tym Amsterdam, chce regulować powstawanie nowych lokali oferujących niezdrowe jedzenie, mimo edukacji i przekazu medialnego, który jest jasny, czyli fast foody są niezdrowe, a lokali powstaje coraz więcej. Oto dlaczego tak lubimy chodzić do placówek oferujących takie jedzenie, zapytaliśmy dietetyczkę dr Hannę Stolińską. Polacy jedzą bardzo dużo fast foodów. Co nas ciągnie? No, żywność wysoko przetworzona, cukier i tłuszcz. A tego jest najwięcej w tych produktach. Tłuszcz, przede wszystkim sól, to są wszystko nośniki smaku. Wybieramy głównie hamburgery i frytki i naboje gazowane. Ta mieszanka przede wszystkim jest bardzo kaloryczna. Wzrost masy ciała, nadwaga, rozwój nadwagi, otyłości, jeżeli często jemy te fast foody. Wiadomo też, że taka dieta bogata w fast foody powoduje chorobę układu krążenia, cukrzycę, rozwój nowotworów, problemy z dną moczanową, zaburzenia koncentracji, ospałość. Myślę, że cały nasz organizm negatywnie odczuwa jedzenie fast foodów. To skupmy się teraz na tym aspekcie tego, z czego się składają te fast foody i dlaczego w sumie do nich wracamy. Tam siedzą na przykład w laboratorium i ustalają sobie, no jak tutaj dodamy 5 gramów soli i do tego 10 gram na przykład cukru, to wtedy wszyscy będą wracać, bo to będzie jakaś mieszanka totalnie, absolutnie wybitna. Właśnie sól, cukier i tłuszcz najbardziej nas uzależniają. I myślę, że po pierwsze szybkość tego jedzenia, po drugie smak, a po trzecie pewnego rodzaju przyzwyczajenie, uzależnienie i tłumaczenie sobie, że przecież mogę, bo jestem w trasie. A się okazuje, że jednak dosyć często jemy te fast foody. No jeszcze jest jeden aspekt, że w sumie jak zjemy tego fast fooda, to i tak po 2-3 godzinach jesteśmy znów głodni. Dlaczego tak się robi? No niby to jest bardzo kaloryczne. Jak popatrzymy na taką tabelę, no taki podwójny burger to jest 500 kalorii. Do tego frytki kolejne 400. Do tego jakiś napój 200, a i tak za 2 godziny jestem głodny. Bo nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Nie ma błonnika pokarmowego, który daje uczucia sytości. Nie ma odpowiedniej ilości białka, które też daje uczucie sytości. Są po prostu nadmuchane rzeczy, węglowodany proste. Szybko mamy wzrost stężenia glukozy w organizmie, jesteśmy syci, szczęśliwi, a za chwilę ten spadek jest bardzo duży i znowu jesteśmy głodni. Także jeżeli chodzi o uczucie sytości, to nie ilość ma znaczenia, tylko jakość naszego pożywienia. Co z takimi sosami? Może one nie są takie złe? Może my powinniśmy jeść same sosy, bo one zawsze takie smaczne i dodają smaku? No właśnie, pół biedy, jakbyśmy tego sosu nie dodali, chociażby ono z taką tortillę z kurczakiem, z warzywami, nie jest ona wcale taka zła. No niestety, ten kurczak jest smażony w panierce, tortilla jest zwykle pszenna, ale oczywiście nie ma to jakiegoś większego tutaj problemu, bo też są warzywa. Ale jeżeli polejemy to keczupem, który zawiera bardzo dużo cukru, albo majonezem, który ma bardzo dużo tłuszczu, jest mocno kaloryczny, i innymi sosami, które też mimo wszystko są mieszanką głównie tego majonezu, to z tego dania fast food robi się już naprawdę duża bomba kaloryczna. To co jest najgorszego w takim na przykład zestawie? No mamy burger, frytki, napój. Z czego powinienem najprędzej zrezygnować? Chyba napój, później frytki, na koniec burger. Z dietetyczką Hanną Stolińską, panią doktor Hanną Stolińską, rozmawiał Paweł Turski. Zatem przestaniemy się chyba śmiać z tych wszystkich ludzi, którzy kupują danie typu fast food i do tego biorą napój bez cukru. Bo kiedyś to było takie podśmiechujki z tego były, że to tak, że to niedobrze. A się okazuje, że według pani doktor jednak jest to metoda. Jump My Bones to zespół The Saturday Tea w Trójce teraz. Yeah. Jump My Bones, The Saturday Tea w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze jakie państwo mają sposoby na odporność w tym jesienno-zimowym czasie? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Proszę śmiało dzwonić, my przekażemy społeczności. Dzień dobry, ja podobnie jak kolega, ale ja robię nalewkę. Szklanka wody, kilka cytryn, czosnek. Psie czosnek ogólnie dobrze wzmacnia przed grypą. Ja nie pamiętam, kiedy chorowałem dzięki takim nalewkom. Dobra jest też owoc dzikiej róży. Bardzo dziękuję i jeszcze coś na temat suplementacji witamin. Każdy powinien sobie zbadać poziom witaminy D3, bo w moim przypadku przy bardzo niskim poziomie często miałam infekcję. Ale gdy ją tylko uzupełniłam po prostu przez przepisaną taką wyższą dawkę od lekarza, a potem teraz już sama ją uzupełniam właściwie prawie cały rok, to jest naprawdę różnica jest kolosalna. Bardzo dziękuję. Jeszcze mail od pana Stanisława, który pisze, że jego dziadek Antoni, świętej już pamięci, przed każdą zbliżającą się jesienną pluchą nastawiał wino z dzikiej róży i odżywiał się tym, co sam uchował w gospodarstwie oraz zebrał z pola. Przeżył 94 lata i zmarł we śnie, nie znając wizytu lekarzy specjalistów. I pan Stanisław tutaj pisze dalej, że dzisiaj nasze organizmy osłabia chemia zawarta we wszystkich produktach. Szanowny panie, ciężko się nie zgodzić oczywiście, ale proszę sobie pomyśleć, że gdyby świętej pamięci dziadek Antoni chodził do lekarza specjalistów, to może dożyłby zamiast wieku 94 lat, to nawet wieku 95 lat. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Polski przemysł rośnie już 15 miesiąc z rzędu. W sierpniu produkcja przemysłowa była wyższa o 13,2% w skali roku. Kolejne miesiące przyniosą jednak spowolnienie związane z problemami sektora motoryzacyjnego oraz spadkiem popytu zagranicznego. Jak mówi Michał Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w listopadzie i w grudniu dynamika produkcji może być zbliżona do 5%. Będzie to efekt niedoboru mikrochipów oraz osłabienia popytu zagranicznego z Chin. Ograniczony dostęp do mikroprocesorów ponownie uderzy w wyniki sektora motoryzacyjnego. Obecnie tygodniową przerwę działalności zapowiedziały czeskie fabryki Skody, a moce przerobowe ograniczają też niemieckie koncerny. Polskie firmy są ważnym dostawcą dla producentów z obydwu krajów. W wyniku przestojów stracą część zamówień. Spadek popytu z Azji odczują producenci dóbr inwestycyjnych oraz pośrednich, na przykład sektor maszynowy. W Katowicach w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozmawiano o roli Polskiego Ładu w odbudowie gospodarki. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński powiedział, że jednym z jego celów jest wsparcie konsumpcji. Bo ta konsumpcja powoduje, że więcej wydajemy. Jak więcej wydajemy, to więcej zarabiają sklepy, jest praca i to powoduje, że gospodarka się kręci. A w wyniku decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów właściciel sklepów Biedronka został zobowiązany do przeprowadzenia akcji edukacyjnej i quizu dla konsumentów. Szkolenia właśnie się rozpoczęły. Do otrzymania są bony o łącznej wartości 7,5 miliona złotych dla 500 tysięcy osób. Dolar kosztuje 3 zł 92 grosze, euro 4,60, frank szwajcarski 4 zł 23 grosze, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku, stopni 9 maksymalnie w ciągu dnia. Na drugim miejscu Lublin, tutaj 11. Reszta kraju, i tutaj pochmurnie. Reszta kraju raczej słoneczna, z możliwymi przejściowymi opadami deszczu w Gdańsku i Bydgoszczy. Temperatury od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. 25 minut zostało do 8. Ready to Rock to zespół Airborne. Teraz na naszej antenie, a za chwilę Tulia i Narkotyk. Oh, Trójka. Program trzeci. Minut do godziny 8. Berlińscy studenci podczas przerwy obiadowej między zajęciami nie jedzą już mięsa. To efekt zmian wprowadzanych w uczelnianych kantynach, bo jedzeniem dzisiaj się w Trójce zajmujemy, między innymi. 1 października menu stołówek zmieni się nie do poznania i będzie oferować 68% opcji wegańskich, 28% wegetariańskich, a 2% to będą ryby. A z karty dań znikną między innymi sznycle czy currywursty. Fanom potraw mięsnych zostanie tylko jedna opcja w karcie od wtorku do piątku. Nowe zasady będą dotyczyć 34 kantyn w całym Berlinie. Jak uzasadniają uniwersytety, nowa koncepcja menu jest odpowiedzią na wielokrotne prośby o to, by dania w stołówkach były bardziej dostosowane do zmian klimatu. A naukowcy twierdzą, że emisja dwutlenku węgla wytwarzana przez przemysł mięsny znacznie przyczyniła się do globalnego ocieplenia. Co ciekawe, według ostatnich przeprowadzonych w 2019 roku ankiet, tylko 13,5% studentów z Berlina przestrzega diety wegańskiej, a 33% wegetariańskiej. Co w takim razie dzieje się z ponad połową studentów? Czyżby byli zmuszeni do walki o tytuł złotego wegesznycla? Jakbyśmy to skądś znali? Dwie kawy i dwie buzetki. I co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie buzetki? Kawa i buzetka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Dobrze, pani pozwoli, dwa razy zestaw obowiązkowy. 16 minut pozostało do godziny 8. Audioslave. Teraz, a za moment parę słów na temat muzykoterapii w służbach mundurowych. O tym za moment w Trójce. 11 minut do 8. Program Trzeci Polskiego Radia i teraz zajmiemy się muzykoterapią, albowiem policjanci, strażacy i funkcjonariusze służb ochrony państwa narażeni są na permanentny stres, który prowadzi do wyczerpania psychicznego, a próbę pomocy funkcjonariuszom obrała sobie za cel kadra sanatorium uzdrowiskowego MSWiA z Kołobrzegu, która jako pierwsza w kraju stworzyła autorski program terapii antystresowej dla służb mundurowych, w której to terapii kluczową rolę odgrywa muzyka. To, co graliśmy, wychodziło z naszego wnętrza. To również będzie niejako z naszego wnętrza pochodzić, ale będziemy grać nie to, co jest w nas, tylko to, co jest na zewnątrz. Strażak nie płacze, ale tam później gdzieś między kolegami rozmawia, albo nie rozmawia, albo najgorzej, jak się to sobie zamknie. Te dzieci mają taki fajny charakter relaksujący, ponieważ prowadzają taki nastrój spokoju, rozluźnienia. Jednocześnie pani Kasia pokazuje, w jaki sposób się pozbyć w domowych warunkach tego stresu, który nas tam otacza. Rzeczywiście można zwrócić uwagę na przyjemniejszą stronę, powiedzmy w cudzysłowie, myślenia. Bo rzeczywiście ten relaks i te zajęcia ukierunkowane na takie rozluźnienie psychiczne, muzyka w połączeniu z wyobraźnią zazwyczaj o naturze, o przyjemnych, spokojnych sprawach powoduje, że no jest takie miłe uczucie rozluźnienia, spokoju. Zajęcia przede wszystkim mają charakter odstresowujący, bo nawet turnusy tak się nazywają, antystresowe. Katarzyna Semenowicz, muzykoterapeuta w sanatorium MSWiA. Tak naprawdę właśnie o to chodzi, żeby ten pacjent poczuł się lepiej po tych zajęciach, obniżył napięcie psychofizyczne, poprawił swój nastrój i odreagował napięcie, odreagował emocjonalnie poprzez formy, które ja proponuję, formy muzyczne, muzyczno-relaksacyjne. I myślę, że widać zmiany, widzę różnice w pacjentach i w ich podejściu, to jak się czują, pomagają na jakiś czas odwrócić uwagę od tego wszystkiego i obniżyć te wszystkie poziomy hormonów stresu i spowodować, że inne hormony zaczną się wydzielać. Modulujemy nastrój, wchodzimy w interakcję, używam form muzykoterapeutycznych różnych i no, mają pacjenci 10 godzin, także jest to trochę, jest to dosyć dużo tych zajęć. I w jakiś tajemniczy sposób nagle znajdujesz się w miejscu egzotycznym, roślinność się zmienia, nawet zapach powietrza jest inny. Wiele absencji chorobowych przecież mamy wśród służb mundurowych. Maciej Bejnarowicz, dyrektor sanatorium MSWiA w Kołobrzegu. Głównie ze względu na stres, głównie ze względu na to, że ci ludzie po prostu nie wytrzymują napięcia i trudno się dziwić. To są często fizycznie silni mężczyźni i kobiety, którzy jednak psychicznie przeżywają bardzo trudne chwile zawodowe. I my im tutaj w tym pomagamy. Cała terapia jest właśnie tak przygotowana, by proces psychoterapeutyczny plus ta terapia kineza i fizykoterapia współgrają ze sobą i w tym turnusie osiągamy bardzo dobre rezultaty, a wiem już, bo rzeczywiście mamy coraz więcej chętnych do przyjazdu. Mało tego, cały czas mówią o tym, że bardzo chętnie by tutaj wrócili. Bardzo dziękuję. Materiał przygotowała pani Małgorzata Abramowicz, a ja mam jeszcze jedną propozycję racjonalizatorską. Szanowni Państwo, no jeżeli mówimy o dźwiękach, o muzyce, to nie sposób pominąć pewnych manewrów wojskowych, które odbywały się w jednym z afrykańskich krajów. To jest zupełnie prawdziwa historia i myślę, że można by to wprowadzić również u nas i od razu służby mundurowe, no, poprawiłby się im humor na pewno. O co chodzi? Parę lat temu jeden z afrykańskich krajów przeprowadził manewry wojskowe, ale ponieważ no, armia nie miała pieniędzy na naboje, szkoda im było, albo po prostu nie mieli dostępu, to żołnierze biegający po poligonie musieli wydawać ustami dźwięk karabinu, czyli udawali, że strzelają, jak dzieci na podwórku z patyków, tylko byli to prawdziwi żołnierze. I teraz mamy nagranie z tego, to jest 100% autentyk. Nie pamiętam tylko, który to był afrykański kraj. Próbowałem doczytać, nie udało mi się, ale niech sobie Państwo teraz wyobrażą, że nasi policjanci, nasi funkcjonariusze służb ochrony państwa ćwiczą strzelanie w ten sposób. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Ten, który tam gęściej strzelał, to prawdopodobnie z tak zwanej obrotówy.